telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Na zegarze punktualnie 7, czas na serwis Trójki. Informacje przygotowała i przedstawi Karolina Kozińska. Sąd przedłużył areszt dla byłego ministra skarbu w rządzie PO-PSL Włodzimierza K. Migracja i wojna na Ukrainie zdominują dyskusje światowych przywódców na szczycie w Brukseli. Prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy spotkali się w Kijowie. Sąd apelacyjny w Katowicach zdecydował o przedłużeniu tymczasowego aresztu dla byłego ministra skarbu w rządzie PO-PSL Włodzimierza K. do 26 sierpnia. Sąd argumentował, że ta decyzja ma związek z surową karą, jaka grozi podejrzanemu, oraz obawą matactwa z jego strony. Do zatrzymania byłego ministra skarbu doszło w lutym tego roku. Włodzimierz K. jest podejrzany o to, że jako sekretarz Warszawy i były prezes miejskiej spółki MPO miał przyjąć prawie 5 milionów złotych łapówki w związku z procedurą wyłaniania firm uczestniczących w procesie odbioru śmieci na terenie Warszawy. Migracja, wojna na Ukrainie i kwestie gospodarcze to główne tematy rozpoczynającego się dziś szczytu Rady Europejskiej. Polskę w Brukseli będzie reprezentował premier Mateusz Morawiecki, który zapowiedział przedstawienie planu polityki migracyjnej. Polska i Węgry nie poparły nowych rozwiązań przewidujących relokację migrantów lub opłaty za odmowę ich przyjęcia. O szczegółach Karol Demoros. Choć zgoda unijnych rządów na pakt migracyjny stanowi wstęp do negocjacji z Europarlamentem, to już teraz Polska głośno sprzeciwia się relokacjom migrantów. To jest jawna dyskryminacja i Komisja Europejska musi to od nas też na Radzie Europejskiej wprost usłyszeć i na pewno usłyszy. Mówił w poniedziałek w Bratysławie premier Mateusz Morawiecki. Pakt migracyjny poparły jednak Włochy. Zdaniem premier tego kraju, Giorgi Meloni, unijny szczyt będzie zdominowany przez kwestie migracyjne. Odpowiedzialność krajów pierwszego wjazdu jest bardziej zrównoważona. Wzmocniono koncepcję bezpiecznego kraju trzeciego i przewidziano stały, wiążący mechanizm solidarności, nawet z elementami elastyczności. Na szczycie w Brukseli ważna dla Polski będzie też planowana dyskusja o Białorusi. Tu Warszawa opowiada się stale za zaostrzeniem sankcji wobec reżimu Łukaszenki. Karol Darmoros, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda powiedział w Kijowie, że wspólnie z przywódcami krajów wschodniej flanki NATO robi wszystko, aby szczyt sojuszu w Wilnie był decyzyjny i wzmocnił bezpieczeństwo naszej części Europy. W Kijowie odbyło się spotkanie Trójkąta Lubelskiego prezydentów Polski, Litwy i Ukrainy. Prezydent Duda podkreślił, że bezpieczeństwo Ukrainy jest w naszym wspólnym interesie. Staramy się z panem prezydentem Gitanasem Nausedą, aby te postanowienia szczytu NATO, które zapadną, w sposób klarowny tą perspektywę członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim dla Ukrainy wskazały. Prowadzimy w tych sprawach rozmowy z naszymi sojusznikami. Mieliśmy spotkanie w ramach bukaresztańskiej dziewiątki państw Europy Centralnej należących do NATO 3 tygodnie temu. Ja 2 tygodnie temu odbywałem także spotkanie w formule Trójkąta Weimarskiego. Wizyta prezydenta Polski w stolicy Ukrainy była związana także z uczczeniem Ukraińskiego Dnia Konstytucji. W związku z obecnością grupy Wagnera na Białorusi Polska znacząco wzmacnia ochronę granicy z tym państwem. Wicepremier Jarosław Kaczyński poinformował, że Komitet Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego zebrał się na nadzwyczajnym posiedzeniu, ponieważ sytuacja za naszą wschodnią granicą jest dynamiczna, a polskie służby muszą być gotowe do odparcia każdego ataku. Będziemy przygotowani na odparcie ataków nawet tak groźnej, dobrze wyszkolonej, zdeterminowanej, a jednocześnie mającej tą cechę, o której mówił pan minister, znaczy szczególnie głęboka demoralizacja grupy wojskowej. Wagnerowcy stacjonują prawdopodobnie w pobliżu Osipowiczy na Białorusi, to 400 kilometrów od polskiej granicy. Nadal można korzystać z bezpłatnych badań w ramach programu Profilaktyka 40+. O jego kontynuacji zdecydowało kilka dni temu Ministerstwo Zdrowia. O tym, w jaki sposób można się zgłosić na badania, mówi rzecznik warmińsko-mazurskiego oddziału NFZ-u Magdalena Mil. Na badanie można zapisać się za pośrednictwem internetowego konta pacjenta za pomocą infolinii 22 735 39 53 lub w przychodni POZ uczestniczącej w programie. A to lista badań, z których można skorzystać w ramach programu. To m.in. morfologia, stężenie cholesterolu, badanie moczu i badanie PSA dla mężczyzn. Z programu Profilaktyka 40+ będzie można korzystać do czerwca przyszłego roku. Od dziś w Monachium można oglądać wystawę Żydowskiego Instytutu Historycznego Ważniejsze niż życie, podziemne archiwum getta warszawskiego. To bezcenna kolekcja wpisana na listy UNESCO. Po raz pierwszy w takiej skali zostanie zaprezentowana poza granicami Polski. Jak mówi dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego Monika Krawczyk, archiwum Ringelbluma jest wyjątkowym dowodem niezwyciężonego obywatelskiego oporu. Emanuel Ringelblum i jego współpracownicy będą opowiadać językiem swoim, językiem ofiar w kraju sprawców o zagładzie Żydów w Warszawie, o informacjach o zagładzie w innych miejscach, do których dotarli, do których się dowiedzieli. Tak zwane archiwum Ringelbluma powstało w latach 1939-43. Stanowi kluczowe świadectwo o zagładzie Żydów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ciepło, ale nie jeszcze tak upalnie jak w ubiegłym tygodniu. Burze możliwe będą we wschodniej połowie kraju dzisiaj, z czego im bliżej wschodniej i północno-wschodniej Polski, tym prawdopodobieństwo tych burz będzie wyższe. W dzień zachmurzenie małe, co do zasady i umiarkowane, tylko w tych regionach, o których powiedziałem, możliwe opady deszczu i owe burze. Temperatura maksymalna dzisiaj od 20 na południowym wschodzie do 26 stopni Celsjusza w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty do 65 km. Na godzinę. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 7 to druga godzina pory na Trójkę w czwartek, 29 dzień czerwca. Musiałem się upewnić, bo ten czas tak szybko, proszę Państwa, nam upływa. Za chwilę lipiec, trwa lato, są wakacje, a my mamy dobre informacje dla tych wszystkich, którzy interesują się podbojem kosmicznym i badaniami poza globem. Sławosz Uznański pokonał 22 tysiące kandydatów z całej Europy w trwających półtora roku eliminacjach ESA i poleci w kosmos. O tym w tej godzinie programu. Oh, prawie 10 minut po godzinie 7. Teraz opowiem Państwu o wielkiej wyprawie, o wyjątkowym projekcie charytatywnym, którego misją jest pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, potrzebujących wsparcia medycznego lub psychologicznego. Ta wielka wyprawa będzie dotyczyła pewnych aut. Myślę, że po tym dźwięku mogą się Państwo domyślić. Zazwyczaj, kiedy mówimy o tym sprzęcie, to prezentujemy ten fragment, nazwijmy muzyczny, który ułatwi skojarzenie, ale o tym może jeszcze za chwilkę. Powiem tylko, że w wyprawie udział weźmie około 35 egzemplarzy i ponad 100 osób. Wśród uczestników tej wyprawy są legendy polskiego motorsportu: Bartosz Ostałowski, Sobiesław Zasada, Longin Bielak, Rafał Sonik, Janusz Szerla i Kajetan Kajetanowicz. A czym panowie pojadą? Dźwięk to dźwięk malucha, proszę Państwa. Tak, 35 maluchów i ponad 100 osób. Bartosz Ostałowski wystartuje w wyprawie w specjalnie przygotowanym do tego celu maluchem z automatyczną skrzynią biegów. To może być bardzo ciekawe. Takie rozwiązanie pozwoli Bartoszowi poruszać się w ruchu drogowym. W pojeździe Ostałowskiego zamontowano turbodoładowany silnik o pojemności 600 cm i skrzynię biegów z innego miejskiego samochodu. To jedyna taka konstrukcja w skali światowej, a budowa samochodu zajęła nieco ponad 3 miesiące. Sam Ostałowski mówi, że wielka wyprawa maluchów to wyzwanie na dwóch płaszczyznach. Pokonania trasy, oczywiście z Bielska-Białej do Monte Carlo, bo tam będzie finisz. W maluchu będzie wymagająca to przeprawa, a dodatkowo jedziemy po milion dla dzieci, mówi uczestnik tego rajdu. Wielka wyprawa maluchów wystartuje, proszę Państwa, 4 lipca, dokładnie w 50. rocznicę wyprodukowania pierwszego Fiata 126P. Patronat medialny nad wydarzeniem ma m.in. Polskie Radio Kierowców, gdzie usłyszą Państwo relacje z tego wydarzenia, a zatem nasi tam będą z bliska obserwować tę wielką wyprawę, która, jak mówiłem, rozpocznie się już 4 lipca. Który ostatnio zagrał przed grupą The Red Hot Chili Peppers w Warszawie i nieśmiertelny Passenger. Często mówimy o maluchach, jakoś tak jest okazja i pewnie przez sentyment i przez różne takie kalendarium motoryzacyjne w Polsce, że wracamy do tego egzemplarza, ale proszę Państwa, nie możemy zapominać o trochę tym większym takim egzemplarzu, choć z niższym oznaczeniem, 125P. Mówię o tym nie przypadkowo też, bo dziś kalendarium podpowiada, że 29 czerwca 1991 roku z fabryki na warszawskim Żeraniu wyjechał ostatni Fiat, duży Fiat z ubogim wyposażeniem, będący fizyczną reprezentacją poprzedniego systemu politycznego. Jednak kiedy Fiat duży pojawiał się w 1968 roku, no to był stosunkowo nowoczesnym i ekscytującym samochodem. Co w tamtym czasie dokumentowano za sprawą kronik filmowych? W roku 1968 ruszyła seryjna produkcja wymarzonego samochodu. Początkowo towarzyszyło jej życzliwe społeczne zainteresowanie, a później, po latach, lekkie zniecierpliwienie. Fiatem podpisaliśmy, można powiedzieć, licencję stulecia. Jerzy Lemański, Narodowe Centrum Techniki. Fiat pozwolił nam na używanie nazwy, co zdecydowanie pomogło sprzedawać ten samochód za granicą. Co to był za samochód? To była taka efemeryda. Z zewnątrz był bardzo podobny do najnowszego modelu, natomiast w środku miał deskę rozdzielczą, siedzenia, fotele, silnik i wszystkie inne elementy od Fiata 1300-1500. Barierę produkcyjną 100 tysięcy samochodów rocznie pokonano w roku 74. Na przełomie września i października w 76 roku z taśmy montażowej zjechał milionowy samochód Fiat 125P. W 72 roku wyeksportowaliśmy 54 tysiące samochodów, a po sukcesach, zwycięstwie rajdu Monte Carlo i pobiciu rekordów świata w 73 roku, eksport wzrósł tam do chyba 80 tysięcy samochodów rocznie. Całe lata 70. ta jakość nie była zła polskiego Fiata. Potem już nie było tak kolorowo. Przez sytuację w kraju w latach 80. jakość spadała, Fiaty nie były eksportowane, a wersje wyposażenia stawały się coraz uboższe. Ostatecznie produkcja stanęła w 91 roku. W ciągu 24 lat produkcji bramy fabryki opuściło ponad 1 400 000 egzemplarzy. I dzięki tej liczbie duże Fiaty były dosłownie wszędzie. Stworzyły wiele wspomnień i tym samym pasjonatów. To 7 lat temu byliśmy na tym torze na Miedzianej Górze. Pierwszy raz byłem tutaj. Łukasz zbudował replikę Fiata 125P GTJ. Wypowiedź dla Jarzyna Film. I wtedy taki punkt przełomowy w życiu. Tak, na pewno Fiat i na pewno ten Fiat będzie przygotowany właśnie do sportu. Na początku miał być Monte Carlo, Acropolis. Łatwiej jest to zrobić. Na to są dokumentacje, homologacje, wszystko do tego masz. Ale ciągle był ten wyraz tego jednego zdjęcia. Fiat właśnie na chyba odcinku w Poznaniu gdzieś tam stoi w oddali. Xaver Frangi jeździł. Szare zdjęcie, takie bure, Fiat stoi z tyłu, zanim jakiś kawałek mostu leży z tego samochodu. I to był taki punkt wyjścia. Nie, to będzie właśnie GTJ. Miałem pierwszy taki samochód dużego Fiata. Dziadek dawał mi jeździć, później mi dał ten samochód. Adrian podmienił karoserię w swoim BMW do driftu na karoserię z dużego Fiata. Miałem takie marzenie, żeby podriftować sobie dużym Fiatem. No i pewnego dnia się obudziłem i stwierdziłem, że sobie zrobię dużego Fiata. Kupiłem budę, to jest Casta z 73 roku. To auto budowałem dokładnie miesiąc czasu. Tak naprawdę 2 tygodnie po godzinach i 2 tygodnie od rana do nocy. Umówiłem się z moim kolegą, który też jest fanem rajdów samochodowych, że pojedziemy obejrzeć ten rajd, ten przejazd tych samochodów. No i po prostu w tym momencie jak stałem, jak wryty. Po prostu zobaczyłem polskiego Fiata rajdowego z roku 73, 4, nie wiem. Błażej zbudował replikę rajdowego Fiata 125P. Przemknął koło nas. To było to coś, co spowodowało, tak, to jest to auto, będę takie miał. Miesiąc później jakoś ten konkretny egzemplarz kupiłem. Tej w przy gazówce przysłuchiwał się Michał Kowarski. A jakie państwo mają wspomnienia z dużym Fiatem? Ktoś pamięta pierwszą cenę, jaką musiał zapłacić? Powiem państwu ciekawostkę, że na Kubie na przykład do dziś można kupić dużego Fiata, bądź też malucha, oczywiście już wysłużonego, ale niektórzy donoszą, że za zawrotną kwotę około 40 tysięcy złotych. Kraj nie jest tani i wysłużone samochody kosztują nawet takie, jakie u nas jeździły dawno, dawno temu. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekam na państwa wspomnienia związane z dużym Fiatem, nie z małym, choć o nim mówimy. No i pytam też o te loty w kosmos. Co zabraliby państwo ze sobą w taką kosmiczną podróż? A jak ktoś rozkręcił w garażu małego albo dużego Fiata, no to ten wołał. Wołał niczym tytuł Ani Dąbrowskiej. Poskładaj mnie. Znowu minął mi przed oczami ten rok. Nigdy nie wiem, dokąd ucieka czas. A ty jeszcze mnie nie znalazłeś, nie wzburzyłaś mi krwi. Na moim niebie znów nie ma gwiazd. A kiedy noce są najciemniejsze, jak ta, czasem nie wiem, czy wystarczy mi sił na szukanie. Trzeci Polskiego Radia. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and you. Now I'm rising from the enough to you, filled with all the strength I find, there's nothing I can't do.

Czas na serwis Trójki i Karolina Kozińska. Sąd apelacyjny w Katowicach zdecydował o przedłużeniu tymczasowego aresztu dla byłego ministra skarbu w rządzie PO-PSL Włodzimierza K. do 26 sierpnia. Jest on podejrzany o to, że jako sekretarz Warszawy były prezes miejskiej spółki MPO miał przyjąć prawie 5 milionów złotych łapówki w związku z procedurą wyłaniania firm uczestniczących w procesie odbioru śmieci na terenie Warszawy. Na razie nie ma planu wprowadzenia stanu wyjątkowego na terenie jakiegokolwiek województwa, powiedział w Polskim Radiu wiceminister spraw wewnętrznych Błażej Poboży. Wczoraj prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział wzmocnienie wschodniej granicy w związku z obecnością najemników z grupy Wagnera na Białorusi. Wiceminister Błażej Poboży mówił, że wiele będzie zależeć od przebiegu wypadków. Każdy, kto wierzył w to, że można planować rozwój wypadków, zdarzeń i w perspektywie dłuższej niż często kilkudniowa, mocno się pomylił. Wzmocnienie granicy ma polegać m.in. na zwiększeniu sił obecnych na granicy. Ma też być więcej przeszkód i umocnień. Strzelanina w pobliżu amerykańskiego konsulatu w Dżudzie w Arabii Saudyjskiej. Nie żyje napastnik i pracownik ochrony obiektu. Napastnik wysiadł z samochodu z bronią w ręku. Ochrona placówki zareagowała natychmiast. Wtedy doszło do wymiany ognia. Śledczy prowadzą dochodzenie mające na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Muzułmanie mieszkający w stolicy Portugalii domagają się od władz Lizbony budowy meczetu obiecanego im przed dekadą przez burmistrza stolicy, a dziś premiera kraju Antonio Costa. Muzułmanie są najszybciej rozwijającą się grupą wyznaniową w Portugalii, o ile w dekadzie lat 60. ich wspólnota na terenie całego kraju liczyła zaledwie kilkadziesiąt osób. To obecnie przekracza 100 tysięcy. W samej tylko aglomeracji Lizbony muzułmanie posiadają obecnie 15 świątyń. Pełen serwis o 8. Ekonomia w Trójce. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. W zasięgu mojego wzroku dzisiaj same panie. Chwalę się, a nie żalę. Sylwia Zadrożna w studiu. Dzień dobry. Jaka radość dzień na twarzy, dobry. Sylwii. No cieszę się, że wygrałyśmy mecz. No piękna sprawa. No, dziewczyny też podzielają tę radość. To zajrzyjmy jeszcze do informacji ekonomicznych. Tak, zapraszam. W Dzienniku Ustaw opublikowano już rozporządzenie wydłużające do końca roku zerowy VAT na żywność. Wśród produktów z zerową stawką znajdują się m.in. mięso, ryby, mleko, jaja, warzywa i owoce. Prezes UOKiK-u postawił spółce Duka zarzut naruszania zbiorowych interesów konsumentów. Do koszyków osób korzystających ze sklepu internetowego tej spółki mogły być automatycznie dodawane produkty, których konsumenci mogli nie zauważyć, wyjaśnia prezes urzędu Tomasz Chrustny. Przedsiębiorca nie może podejmować decyzji za konsumentów, ani próbować wpływać na ich zamówienia poprzez automatyczne dodawanie produktów do koszyka w sklepie internetowym. Może to bowiem prowadzić do zakupu niechcianego artykułu, którego zwrot wywoła po stronie konsumentów uciążliwości i będzie wymagał poniesienia dodatkowych kosztów przesyłki. Spółce grozi kara do 10% rocznych obrotów. Od 1 lipca pracowników i pracodawców czekają zmiany w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego. Trzeba będzie m.in. wykonać zaległe badania okresowe. Ważność stracą też niektóre dokumenty legalizujące pobyt i zatrudnienie obcokrajowców. W marcu emerytury w Polsce pobierało ponad 6 milionów osób. Jak wynika z danych ZUS-u, 826 tysięcy z tego grona pracuje, mówi Monika Banyś z Personel Service. Pracuje mniej więcej co siódmy emeryt i widać, że tendencja jest wzrostowa, bo jeszcze w 2011 roku była to co dziesiąta osoba wśród emerytów, która podejmowała się zatrudnienia już będąc na emeryturze. I biorąc pod uwagę między innymi trendy demograficzne, to jest bardzo ważne, żeby zachęcać starszych ludzi do tego, żeby pozostawali aktywni na rynku pracy. A impulsem do szukania pracy przez emerytów może być chociażby znaczący wzrost płacy minimalnej w roku przyszłym. Dolar kosztuje 4,11 zł, euro 4,48, frank szwajcarski 4,58, a kurs funta brytyjskiego dziś rano to 5,19 zł. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. Jesteśmy wszyscy pod wielkim wrażeniem, że państwo na emeryturze podejmują pracę świetnie, bo trzeba być aktywnym, przebojowym, zawodowo, mieć jakieś obowiązki. Uważam, że to jest bardzo, bardzo fajne. Proszę państwa, a w pogodzie dzisiaj, no... Te też przyjemnie, choć mogłoby być przyjemniej, rzecz jasna. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie jednak kraju więcej chmur i tam możliwe przelotne opady deszczu, lokalnie także burze. W trakcie tych burz uwaga na porywy wiatru, silne, bo nawet do 65-70 km na godzinę. Te informacje rekompensuje trochę temperatura, bo ta maksymalna dzisiaj od 20 stopni na południowym wschodzie do 26 stopni Celsjusza w centrum. Będzie cieplej w ciągu najbliższych dni, ale temperatury w okolicach 30 stopni wrócą dopiero w przyszłym tygodniu i to w połowie. Najpierw prognozy mówiły o tym weekendzie, ale wydaje się, że weekend bardzo podobny do tego, co dziś widzimy za oknem. Trójka. Program trzeci. 24 minuty i będzie godzina 7. Spoglądam na nasz plan, a w planie między innymi, proszę Państwa, o tym, że podczas sprzątania jednego z amerykańskich laboratoriów na straty poszły wieloletnie badania nad przebiegiem fotosyntezy. Dlaczego? Wyjaśnię Państwu za chwilę. Najpierw Franz Ferdinand. ponad $1 000 000 badania amerykańskich naukowców poszły na marne. Proszę Państwa, w lodówce chłodzącej do minus 80 stopni Celsjusza znajdowały się zbierane przez dekady próbki służące do badań nad procesem fotosyntezy. Z powodu usterki urządzenie chłodzące wydawało się nieco głośniejsze niż zazwyczaj. Poirytowany hałasem sprzątacz postanowił wyłączyć tę chłodziarkę. Według prawników powołujących się na opinię ekspertów, zawartość większości z nich jest po prostu nie do odzyskania. Instytut, w którym znajdowały się próbki, zdecydował się na złożenie pozwu wobec firmy zatrudniającej tego mężczyznę. W pozwie napisano, że miał on wyłączyć zamrażarkę mimo wyraźnych instrukcji, by tego nie robił. Przedstawiciele placówki wywiesili bowiem wskazówki dotyczące tego, jak wyciszyć alarm bez dezaktywacji maszyny. Zastrzegli również, że miejsce, w którym znajduje się urządzenie, przez jakiś czas nie musi być sprzątane. Zespół prawny Instytutu twierdzi, że firma, która zatrudniła mężczyznę, nie przeszkoliła swojego pracownika w odpowiedni sposób, a według informacji BBC mężczyzna nie poczuwa się do winy. I tak oto badania nad fotosyntezą legły w gruzach z powodu po prostu wyciągnięcia wtyczki z kontaktu. A gdyby tak umieścić, proszę Państwa, wszystkie próbki na przykład na orbicie okołoziemskiej, no można byłoby to zrobić. Na wysokości 570 km nad Ziemią temperatura wynosi minus 50 stopni Celsjusza. To byłoby trochę za mało, więc trzeba byłoby ruszyć gdzieś dalej. Minus 125 stopni jest na Marsie najchłodniej. Minus 240 stopni Celsjusza jest na orbicie Plutona. Kto wie, może kiedyś rakieta wyniesie i tam te próbki. A wraz z rakietą nas w taką podróż kosmiczną. Pytam dzisiaj Państwa o to, co zabraliby słuchacze w taką podróż, powiedzmy, 7-dniową. Ja myślę, że na top liście rzeczy, które chciałbym wziąć w kosmos, są trzy. To jest mój miecz świetlny, blaster i trytytki. No, trytytka to zawsze się przyda w każdej podróży. Wszystko można spiąć, złączyć, połączyć. Myślę, że to jest na wyposażeniu wielu aut. Także taką trytytką wiele by dało się naprawić na przykład w małym, bądź też w dużym Fiacie. Mówimy dzisiaj o dużych Fiatach nie przypadkowo, bo właśnie 29 czerwca 1991 roku ostatni egzemplarz zjechał z taśmy produkcyjnej i pytam Państwa dzisiaj o wspomnienia związane właśnie z tym samochodem. Jako 15-latek odwędziłem tacie kluczyki właśnie od dużego Fiata i jeździłem po mieście, bo mnie podjechała milicja. Popatrzyli, machnąłem do nich, nie wylegitymowali. No ja tam wzbudzony szybko wróciłem do domu. I drugie wspomnienie, 14 osób bez problemu wchodziło do dużego Fiata. Chciałem się pochwalić moim dużym Fiatem, którego kiedyś tam miałem. To był rocznik 79. W kolorze Bahama Yellow, cokolwiek to znaczy, aczkolwiek wszyscy znajomi wiedzieli, że to jest kolor żółty. Ja mam taką ciekawostkę odnośnie Fiatów. Dużego Fiata to kupiłem za 100 marek jeszcze zachodnich. To był oryginalny Fiat jeszcze z deską metalową w środku, włoski. Natomiast małego Fiata kupiłem za niebagatelną kwotę 40 milionów złotych. Bardzo dziękuję za te telefony. Bahama Yellow, opowiadają Państwo. No to bardzo piękna nazwa. Choć szukam innych kolorów, jeśli chodzi o dużego Fiata i tak trudno mi sobie wyobrazić. Wiem, że chyba były czerwone, ale biały albo czarny to na próżno szukać takiego egzemplarza na drogach. I'm here before.

Pan Tałyk. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Nie pieprz pietrze, wieprza pieprzem. Zacznijmy dzisiaj, bo przecież mamy imieniny Piotra i Pawła. Każdy słyszał powiedzonko o pieprzu, wieprzu i pietrze. Ale czy wiecie państwo, że ma ono bardzo długą historię? Ten językowy łamaniec powstał bowiem w szkołach pijarskich w drugiej połowie XVII wieku. Ma już grubo ponad 300 lat. Zdanie to służyło ćwiczeniu dykcji i miało też drugą formę. Nie przepieprzaj Pietrze wieprza pieprzem. A co ze Święto Pietrzem? Zapytajmy. Święto Pietrze to inaczej denar Świętego Piotra, denarius sancti Petri, po włosku obolo di San Pietro, czyli opłata wnoszona na rzecz papiestwa za opiekę udzielaną chrześcijańskiemu państwu w Europie. Początki Święto Pietrza sięgają wieku VIII, kiedy to po raz pierwszy taki podatek wprowadził król Wesseksu Ine. W Polsce, jak pisał profesor Aleksander Brückner, Święto Pietrze pojawiło się wraz z chrztem Polski i dokumentem Dagome Iudex, no i oddaniem przez Mieszka I państwa polskiego w opiekę właśnie papiestwu. Pisze jednak tenże Brückner, że w średniowieczu nie były to wielkie sumy, to Święto Pietrze, zaś w XVI wieku, proszę sobie wyobrazić, uprosił nasz król Zygmunt I papieża Leona X, aby Święto Pietrze polskie oddawano na poprawę zamku w Kamieńcu Podolskim jako przedmurza chrześcijaństwa i płacono po 840 zł rocznie na ten cel. Problem ze Święto Pietrzem jednak nie był błahy, bo z czasem obowiązek opłat spadł z monarchów na ludność, a to się już niezbyt owej ludności podobało. Święto Pietrze więc krytykowano, a w ogóle z niego zrezygnowano w 1555 roku. Święto Pietrze wróciło w roku 1871, ale już w innej formie. Datku przekazywanego do Watykanu na cele dobroczynne. Nie wiem tylko, czy w średniowieczu Święto Pietrze można było płacić wieprzem albo pieprzem, bo w końcu tani nie był, lub też i pieprzem, i wieprzem. To by dopiero było Święto Pietrze. Bottom.